Sarkamışın ormanı, ızdırım elli dürüm elli, derdine de dermanı. Yar dürüm elli dürüm elli, gittim yarın peşine. Izdırım elli dürüm elli, elimdedir fermanı. Izdırım elli dürüm elli, yar dürüm elli dürüm elli, sarkamış yaylaları. Izdırım elli dürüm elli, yayılır boyunları. Hızlı gümelli, dügü dügü melli, yar dügü melli, dügü melli.